Trójka. Program trzeci. After Party. Last of Us i pochodzący ze Szwecji Christopher Franzen, występujący jako Lights and Motion. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś, podobnie jak w kilku przypadkach w ostatnich tygodniach, może więcej niż kilku, w naszym spotkaniu muzyka ambient, muzyka ilustracyjna, nieco abstrakcyjnej elektroniki. Dziś również w wydaniu New Age, oraz w wykonaniu artystów, którzy na co dzień nie zajmują się muzyką ambient. Zaczynamy od wytwórni Unseen, prowadzonej przez muzyka ukrywającego się pod pseudonimami Hellyes, Goldmund oraz Mint Julep. Nagrania spod szyldu Goldmund pojawiały się w naszych spotkaniach. To Keith Keneve, tym razem jako szef wytwórni Unseen. Kompilacja Disquiet, część pierwsza i druga, utwór The Last of Us pochodził z części drugiej, a na płycie opatrzonej numerem pierwszym znajdziemy utwór Transition, który skomponował Joe McBride, wszystkim fanom muzyki dubstep znany jako Synchro. Thank you. Keepsake i Ryan Sheehan, muzyk z Nowej Zelandii, znany jako kompozytor muzyki filmowej. Jego nagrania usłyszymy w wielu produkcjach telewizyjnych, głównie angielskojęzycznych, w reklamach również, w produkcjach multimedialnych, w grach wideo po prostu, a w wolnych chwilach Ryan Sheehan tworzy muzykę ambient. To album Disquiet Volume 2, cały czas wytwórnia Unseen, a teraz wracamy do płyty z numerem pierwszym, Disquiet Volume 1. The Album Leaf to projekt, za który odpowiada Jimmy Laval, muzyk fantastycznej, psychodelicznej formacji Tristeza, od prawie 20 lat tworzący muzykę postrockową, muzykę ambient. Pod szyldem The Album Leaf, m.in. dla wytwórni Sub Pop, ostatnio dla wytwórni Relapse Records, która oprócz wydawania muzyki grindcore i death metal, ostatnimi czasy zajmuje się również elektroniką. W najbliższym czasie sprawdzimy, jak brzmią te najnowsze nagrania The Album Leaf, a tymczasem utwór AW11316. Botany, czyli Spencer Stevenson, w utworze Sill. To producent muzyki elektronicznej z Teksasu i jeden z najbardziej utalentowanych beatmakerów ostatnich lat. To po raz kolejny kompilacja Disquiet. Kolejny utwór z tej płyty to Windmills. Przenosimy się zatem do Portland w stanie Oregon. To Matthew Cooper występujący jako Alluvium. W tej chwili w utworze Windmills, a już za chwilę nieco więcej nagrań jego autorstwa. Requiem on Frankfurt Avenue to ponownie Matthew Cooper, czyli Alluvium, album Kopia, rok 2007. To w dość sporej dyskografii Matthew Coopera album bardzo ważny, album przełomowy. To tutaj Matthew Cooper poszerzył spektrum narzędzi, których używa do tworzenia muzyki ambient. Bez przesady można mówić od tego momentu o jego muzyce jako nowa muzyka klasyczna, czy też muzyka współczesna. Album nagrany dla nowojorskiej wytwórni Temporary Residence, dla której Matthew Cooper nagrywał od początku swojej kariery. Więcej na ten temat za chwilę. A teraz kolejny fragment albumu Kopia, Reciting the Airships. Indoor Swimming at the Space Station. To Matthew Cooper, czyli Alluvium, album Copia, wytwórnia Temporary Residence, doskonale znana każdemu miłośnikowi muzyki ambient. Nagrywają dla niej m.in. William Basiński, Volker Bertelmann, znany jako Hauszka. Swego czasu nagrywała dla tej wytwórni również formacja Tarantelle, legendarny zespół z San Francisco, którego poszczególne części składowe to dziś plejada gwiazd muzyki ambient, muzyki ilustracyjnej. Miłośnicy mocniejszych brzmień znajdą tutaj też coś dla siebie, m.in. nagrania japońskiej formacji Mono, czy też Young Widows, prosto z Louisville w stanie Kentucky, jeden z najważniejszych noise rockowych zespołów ostatnich lat. Wracamy jednak do brzmień łagodniejszych. Ponownie Alluvium, ponownie album Copia, tym razem w utworze Ostinato. Kenotaph to Ben Lucas Boysen. Wracamy na chwilę do katalogu wytwórni Unseen. To ponownie kompilacja Disquiet. A Ben Lucas Boysen był już bohaterem któregoś z naszych poprzednich spotkań. Wracamy do jego muzyki, bo tej jest bardzo dużo i właściwie wszystkie jego nagrania zasługują na naszą uwagę. Teraz album Spells z roku 2016. Dwa fragmenty tworzące jedną całość, Golden Times, część pierwsza i druga. Album nagrany dla wytwórni Erased Tapes. Przypomnę tylko, że Ben Lucas Boysen pod swoim własnym nazwiskiem nagrywa muzykę łagodniejszą, muzykę medytacyjną, natomiast jako Heck równolegle do swojej działalności ambientowej tworzy muzykę nieco bardziej agresywną, muzykę ze świata IDM, nagrania dubstepowe tam się również trafiają. Warto również sięgnąć po te nagrania. Tymczasem album Spells w dwóch odsłonach.